am an FBI agent! Velkommen, de damer og herrer, piger og drenge, til endnu et podcast med de genævne filmnørder. Det er podcastet, der ved 14. dag tager alt inden for den franske nybølge, socialrealisme og art cinema, stopper det deroppe, hvor solen ikke skinner, og i stedet for tager kig på klassefilm, som den vi snakker om i aften. Mit navn er Morten Tigger, og med mig i aften har jeg mit tilvanlige sling af solbrændte, halvnøgne, muskelbefængte surfgoons, bestående af Christoffer, The Dreadlock Surfnazi, Applegård. Aloha! Hej, hej. What's up, man? Dernæst, Dr. Niels Cox Hansen. Dude. Nu har I fyret begge mine af. Og sidst, men ikke mindst, Gert the Dude Sørensen. Nu kan jeg bare sidde her og være sur resten af dagen. Perfekt, perfekt. Ja, der sad noter, hvor jeg stod, og jeg skulle sige... Christoffer. Nå, hvad... Christoffer, nu kan vi ikke holde spænding mere. Hvad skal vi snakke om i aften? Jamen, vi skal snakke om Catherine Bigelow's Point Break. Og filmen handler om, at altid intetsigende Keanu Reeves spiller FBI-agenten Johnny Utah. Johnny Utah, han bliver sat sammen med den ældre agent, Joe Angelo Pappas. Angelo... Pappas. Spiller altid fantastiske Gary Busey. Tænder. Ja, de bliver sat på en sag, der omhandler en serie af bankrøverier, der bliver begået af en gruppe, der kalder sig The Ex-Presidents. Pappas har en vild teori om, at bankrøverne må komme fra en del af LA's surfermiljø. På grund af dette så går Utah og det kommer i miljøet for at infiltrere de her røver. Men han kan ikke surfe, så det skal han lige lære først. Og det lærer han ved hjælp af den unge kvinde Tyler, som han ret hurtigt danner et bånd med. Og han bliver hurtigt en del af det her miljø, og opnår hurtigt respekten for en lokal surfergruppe og deres leder, Bodie, spillet af en scruffy-looking Patrick Swayze. Utah nyder sin nye rolle og hygger sig med Tyler, men alt dette bliver hurtigt sat gevaldigt under pres, da Utah begynder at mistænke surfergruppen for i virkeligheden at være The Ex-Presidents. Og med scruffy-looking, der mener du totalt lækker. Jamen han er sådan lidt scruffy, ikke? Fordi han er sådan lidt skæg og sådan lidt. Jamen det er rigtigt, det er rigtigt. Vi er vant til at se ham sådan helt clean. Han er sådan lidt scruffy her, ikke? Ja, men han kan stadigvæk slå på tæven, som i Roadhouse. Ja, og det går stadig lige så langsomt. Han spark, det går stadig lige så langsomt som i Roadhouse. Så må han trækker den sådan, og så kan den anden år løbe over og hente den i, så kommer det væk igen. Ja, man har sin egen slow motion, det er meget fint. Ja, men han er jo også, altså, han er jo sammen med Neo, altså, det er jo ham der... Ja, det er faktisk Matrix. Bullet time før Matrix altså. Lige præcis, lige præcis. Nå, Point Break. Havde I set den før? Det gætter jeg næsten på, jeg har. Ja, mange gange. Er det lang tid siden? Ja. Ja. Jeg har set den for et par måneder siden. Og så inden for den sidste uge. Nå. Altså, jeg vil sige, det er meget lang tid siden jeg har set den. Og jeg har det, ja, det kan vi jo snakke om senere. Men jeg har det sådan lidt, jeg synes, der var et eller andet ved den. Jeg synes, det var lidt træls, men jeg kunne ikke rigtig lige huske, hvad det var. Jeg kunne egentlig ikke huske, fordi det lød jo meget fed. Det er Keanu Reeves. Ja, det skulle jeg også lige til at sige. Det er good old Woodface. Ja. Hvad spiller du i dag, Keanu? Ja, jeg er en planke. Bare giv mig lidt gore, så... Point Break. Han er jo fantastisk dårlig til alting. Den eneste grund til, at han var god i Matrix, det var, fordi han skulle spille sig selv, jo. Altså, det er fantastisk at se ham. Jamen, det er faktisk sjovt, fordi jeg sad bagefter og tænkte, hvorfor får han roller i dag? Altså, han har jo været med i nogle store film, og jeg forstår ikke, hvorfor. Nej, altså, han har lavet Matrix, hvor han sådan skal spille sådan en karakter, der godt kan være sådan lidt... Og så Hellblazer, eller Constantine. Ja, hvor han jo egentlig også er sådan en tilbagetrukken, og der gør han det egentlig også okay i. Men alt andet, altså, det er jo til grin. Og jeg synes faktisk, han gjorde det godt i, Sam Raimi's The Gift, hvor han spillede sådan lidt mor-type, hvor han spillede fuldstændig psykopat. Det gjorde han det faktisk ret godt i, synes jeg. Der var også den der... Det var den der Johnny Mnemonic, der var han også super. Der var han også pisse god, ja. Nej, jeg kan faktisk ikke huske. Jeg ikke engang huske ham fra Speed. Det går nok langt siden jeg set den. Jamen, det var også bare... Daniel og bare Keanu Reeves. Altså. Han fungerer egentlig okay i Speed, synes jeg, men jeg synes bare, han er sådan lidt... Oh, altså, det er det værste, han er. Nå, get. Han er en tidligere fodboldspiller, eller sådan et eller andet, ja. Mm. Og det er bare sådan, nej, det er han ikke. Han er værd. Det maskerede de jo ved at sige, at han var quarterback. Jo, jo. Ja, fordi det plejer ikke at være sådan nogen, der er sådan rimelig full of themselves, og du er ikke... du er ikke sådan rimelig macho typer. Han var bare en total tøs, ham her. Jamen, det er rigtigt. Altså, det var det værste, når det er det. Alt havde gjort det bedre. Ej, det ved jeg ikke, men jeg ser, det var så værdigt at se ham på et surfbræt, det må jeg nok indre ham. Altså, det kan være konge. På en eller anden måde, så... altså, selvom han er træls, og selvom han er sådan... Han ikke giver så meget af sig selv, eller sådan, man føler ikke rigtig noget for ham. Så er han stadig sådan typemæssigt, så passer han jo meget godt, for han er sådan en stoner surfer type. Så på den måde er han jo godt castet, synes jeg, i rollen som den der surfer. Jeg tror mere på ham i rollen som surfer, end jeg tror på ham som rollen som FBI-agent. Yeah, jo, og det er jo det der problem, fordi han er jo FBI-agent, ikke? Men han er jo undercover. Det er fordi, han er så godt undercover, at du ikke kan mærke, at han er FBI-agent mere. Men han, altså, for mig vil han altid være ham fra Bill & Ted. Altså, det kan han ikke slippe fra, de her unge år. Det spiller han jo så også lidt på i den her, jo. Altså der, hvor de er ude og snakke med surferne, hvor de skal have lidt noget hår fra dem, der kører de jo den der, wow, dude-stil der, altså. Ja. Men han var heller ikke god i Bill & Ted, det skal lige huskes. Nej, men de er underholdende, de to. Bill & Ted er en underholdende film af nogle helt andre årsager, men det er ikke på grund af skuespillet. Jeg synes det værste ved den her film, man kan sige, hvis vi skal tage fat i det, så synes jeg det største problem for filmen, det er at den er sådan den er meget langsom om at komme i gang, og så lige pludselig så går det meget meget stærkt, så sker der rigtig rigtig meget, men det er sådan den første time, der sker der bare næsten ingenting. Der sker meget meget lidt. Det er sjovt du siger det, fordi lige præcis efter en time så havde jeg tænkt, nu skal den sgu ind tage snart slut den film her. Og så var der en time igen. Jeg synes det var den, altså jamen det er selvfølgelig efter den første time al action sker, men det er den første time, hvor vi får alt det her, hans infiltration af surfermiljøet. Ja, men det der... Det er det, jeg husker fra filmen. Jamen, det synes jeg bare er kedeligt, den dag. Også bare, altså hele deres plan. Altså, vil de bare infiltrere alle mulige miljøer i hele LA? Der er edderhug mange surfermiljøer. Altså, det er fuldstændig vanvittig plan. Og så der med, de ned og finde hår, og så skal de finde ud af... det er bare den vildeste... Altså. Det virker så også lidt til filmen, at de ikke helt selv tror på den plan, det den der med, at de skal ud og pille hår af nogle surfer. Altså. Det der med hår, altså, det var bare den vildeste MacGuffin nogensinde. Ja. Altså, det bliver aldrig forklaret, hvordan det der det skulle kunne virke. Og sådan noget. Jamen, så jo, kan vi matche kemikalierne i luften med et af hårene, og så kan vi finde ud af, hvor de kommer fra. What? Altså, det... Og så det der med... Ja, altså... Nej, nu, du ser nej. De finder jo nogle klikker, nogle grupper af folk. Han går ned til stranden, og så kigger han på grupper. Og dem er der også mange af i sådan en surfermiljø. Så han kigger på, hvor der er mere end to, der det, surfer sammen. Jeg synes, det er meget fedt, at de første, de sådan mistænker for det, det er de der surfer-nazister. Ja. Det synes jeg er fedt, der er surfer-nazister. Jeg kom til at tænke på den der, er det ikke en Roger Corman-film, der hedder Surfer Nazi Must Die? Det var Surfer Nazis Must Die. Ja. Og Trauma. Nej, det er en Trauma. Det er en Trauma, ja. Jeg ved ikke, om det var en lille homage til den, men det synes jeg var lidt sjovt. Det var så også jeg tvivler på, at der er nogen, der med vilje vil lave en homage til Surf Nazism Must Die, så de i hvert fald ikke set den. Men det mærkelige med de der nazister, det er, at de så raider det der hus, eller da de så går ind og så, ind i det hus der, så de bliver jo angrebet alt muligt. Så en af dem, der angriber, han er sort. Så en i den der gruppe, han er sort, af de der nazister. Mm. Det synes jeg er lidt mærkeligt. Hvorfor? Det er normalt, så plejer nazister jo ikke at være så glade for sorte mennesker, men det kan da godt være... Det er jo moderne nazister. Ja, okay. Det er rigtigt. Det handler bare om at have en anden gruppe, så. Mm. Ja. Så, men altså, det er bare hele den der optakt, synes jeg faktisk, er helt sikkert... det værste ved filmen også. Altså, hele den der... Det går for hurtigt i starten, fordi at... Det der forhold, de har med hinanden, de to makker, der er den ældre kollega, og så Keanu Reeves-karakteren, det er sådan lige pludselig, så råber han af ham, at han er ved at falde i søvn, og alt muligt. Altså, de har lige mødt hinanden, altså. Og så næste dag, så er han ude, og så køber han det der surfbræt, og så lærer han at surfe i løbet af et par uger, og så møder han lige en, der kan hjælpe ham, en lækker pige, der kan hjælpe ham med at surfe, og så er han inde, og så er det bare det. Mm. Og dem der er bankrøver, de lukker ham bare ind. Ej, nej, det er de ikke. De er ikke mistænkt som over for nye mennesker eller noget. Altså. Det er så også fordi Patrick Swayze, han er sådan lidt taken, jo altså. Det er, han har et lille... Ja. Man crush der. Lige præcis. Ja, og så er, han er jo også meget sådan med, at det er næsten... Altså, det er næsten en del af hans plan at få dem tæt på dem, ikke? Men han kan jo... Hvad det hedder... Patrick Swayze kan jo se, han har det der killer instinct. Han har det, der skal til for at blive en rigtig god surfer. Eller... Ja, det er sådan lidt... Der kommer også lige sådan lidt ninja-filosofi og sådan noget med, at man skal mærke bølgerne, selvom de er ude at surfe om natten og sådan noget. Jeg ved ikke, hvad det er. The boat is up, what a... Ja. Ja, det var... Ja. Filmen skulle oprindeligt have heddet Johnny Utah, fordi at den er simpelthen, altså det var jo Keanu Reeves, der var deres stjerne her, men på grund af at Patrick Swayze kom med, så gik de fra det igen. De skulle have kaldt den Patrick Swayze. Var Keanu Reeves så stor en stjerne i 91, at man kunne have solgt den her primært på ham? Nej. Jeg synes det virker lidt vildt. Nu kan jeg ikke engang... Det er godt nok ham, der er for... Han har ikke været med i ret meget på det tidspunkt. Han har været med i nogle mindre film og haft nogle biroller i for eksempel den der Parenthood af Ron Howard med Steve Martin og sådan noget. Ja, og så han... Spiller tæt, men altså... Spiller han tæt. Det var nummer to, der kom ud, eller var det den første? Det var toeren, der kom lige bagefter. Det var toeren, der kom, ja. Toeren kom lige bagefter. Det var Adventure, der kom 2 år før. Ja. My Own Private Idaho, det er også lige på det der tidspunkt. Ja, det er den har jeg desværre aldrig fået set den rulleteksterne af, så jeg ved ikke. Den skulle også være ganske udmærket. Den er okay. Den også er okay. Van Sant, ja. Ja. Rulleteksterne er meget kedelige, vil jeg sige. Men, altså, det var jo først med Point Break og Speed i 94, han sådan virkelig slog igennem med en Keanu Reeves. Men man kan jo så sige, med den her, altså siden den her, så går det jo meget godt for ham, ikke? Fordi så kommer et billede til et forestillelse, så er Dracula, My Own Private Ivanhoe, Buddha. Det tror jeg faktisk, at det er en sjovere film. My Own Private Ivanhoe, Idaho, og Little Buddha og Speed, og så kommer lige John. Yeah. Og Chain Reaction. Åh, Chain Reaction. Jeg var godt nok hellere at torturere, så jeg skulle se den film igen. Og The Matrix, og ja, så går det jo. Mm. Devil's Advocate. Ja. Jamen, det er rigtigt. Og så gik det så ned ad bakke igen. Ja, så går det ned ad bakke igen. Så ja, han er jo ikke rigtig lavet noget... Han er også meget god i... Han er også okay i Scanner Darkly, men det er heller ikke hans skyld. Okay. Nej, jeg tror ikke rigtig, der er så meget, jeg har set med ham her inden for det sidste. Men som sagt, The Gift, den er i hvert fald værd at se, fordi han spiller... Han spiller ikke Keanu Reeves, han spiller rapten psykopat i den. Jamen det er jo sjovt, for det er skræmmende. Men han spiller jo Keanu Reeves i alle film, selv i Scanner Darkly er han Keanu Reeves i Scanner Darkly. Og i Scanner Darkly, der er han Keanu Reeves tegnet. Ja. Og det er så samme år, den der, som The Gift, der spillede han jo med den der The Watcher med James Spader, hvor han spiller massemorder. Det er ikke nogen specielt god film, men... Der er han også sådan lidt... Det var han prøvet på det tidspunkt på at komme ud af, ikke at være Keanu Reeves mere, altså. Ja, dengang The Watcher... Jeg boede i USA, da The Watcher kom ud. Jeg kan huske, jeg så et interview med James Spader, hvor han prøvede at benægte ham med i den. Ja, ja. Fordi jeg nu med ham, der instrueret The Watcher, det var faktisk ham, der har instrueret nogle af musikvideoerne til Keanu Reeves' band. Så det var sådan set den grund til, at han fik det job der. Og har ikke lavet nogen siden, så vidt jeg ved. Okay. Det er så også kun 13 år siden. Jeg kan da se, han skal da være med i filmatiseringen af 47 Ronin. Den glæder jeg mig lidt til. Det går, ja, han skal også, han har jo også står jo bag den der nye dokumentar, der handler om den der side by side, der står om der handler om overgangen fra analog film til digital film. Og hvad der ligesom er i det og sådan noget. Det er han producent på, og vil sådan være med til at samle penge ind og sådan noget. Så han prøver lidt nogle nye ting, tror jeg. Okay. Ja, han er med i gang med sin første film, som jeg tror tør, kan jeg sige. En martial arts film. Ja, Man of Tai Chi. Ja. Okay. Den, ja. Det lyder, han er med ham fra The Raid. Iko Uwais, eller hvordan det udtales. Der skal spille hovedrollen i den? Nej, jeg ved ikke, hvad han spiller i den. Der er ikke nogen, der er sat på andet end, der er nogen, der er Taekwondo fighter, MMA fighter og sådan noget der. Okay. Altså, den står jo som værende til post-production, så den må da være færdig. Og det... Ja, så kan det godt være, der kommer lidt med ham alligevel. Så jeg ved ikke lige det... Vi må vente og se. Nå, i dengang ideen blev til om Point Break, der var Matthew Broderick og Charlie Sheen i tankerne som de to hovedroller. Havde det ikke været fedt i stedet for? Prøv at tænke sig Matthew Broderick på et surfbræt. Det havde da været federe. Det har næsten været, han er næsten endnu ringere skuespiller end Keanu Reeves. Jeg kunne sådan godt se Charlie Sheen i den, men altså Matthew Broderick, det kunne jeg altså ikke lige forlige mig med den der. Men Charlie Sheen, ham har jeg bare ikke kunne tage seriøst siden Hot Shots. Jamen det har været også større. Den her. Men Charlie Sheen, han fik jo lov til at spille den her rolle mere eller mindre i den der Terminal Velocity. Åh oh, ja. Der var han jo en rogue. Yeah. Det er den der faldskærms... Ja. Hvor ham og Natasha Kinski, de takler den russiske mafia, altså den eller anden lort. Og springer ud af fly, og ja. Ja. Den kom samtidig med Drop Zone, kan jeg huske. Og Drop Zone, ja, med Wesley Snipes. Ja, det var super, den film. Og der er Gary Busey også med i, ja, så jeg ved ikke, om han bare... Gary Busey, han er med i alle store film. Ja. Vidste I godt, at Gary Busey faktisk har spillet med sammen i film sammen med to fra Red Hot Chili Peppers? Kedis i den her, og Flea i en anden en, eller hvad? Ja, lige præcis. Flea, han er faktisk med i mange film, hvis man sådan kigger... Ja, han er med i Tilbage til Fremtiden i etteren, eller toeren, eller treeren, en af dem. Det var jeg tror både etteren og toeren, er det ikke? Ja, det har man ikke ved at køre race med, hvad han er. Marty. Ja, hvad han hedder... Nej, så er det nok i toeren. Ja. Nej, i treeren. Nå, men hvad er den anden film, han spiller sammen med? Fear and Loathing, der er han med i... Flea også som musiker, og Gary Busey også med dig. Jeg kan overhovedet ikke huske Gary Busey med den. Nej. Men det er han. Jeg har også spillet Buddy Holly en gang. Det er jeg er også nomineret for. Hvem? Ja, Gary Busey. Ja. Nå. Ja, The Buddy Holly Story. Det er rigtigt, ja. Det gjorde det faktisk rigtig godt. Men han bliver også lidt typecastet, Gary Busey, desværre. Altså, han kan faktisk mange ting, men han bliver jo lidt typecastet, enten som bad guy eller sådan en ældre kollega. Hver gang man skal bruge en til en film om tandlæger. han er fandme også god i Under Siege. Der synes jeg, det er næsten... Det er og så selvfølgelig også Lethal Weapon, selvfølgelig. Ja. Han er fuldstændig genial i Lethal Weapon. Og Stephen King-filmatiseringen Silver Bullet, hvor han spiller... Den gakke onkel, der giver drengen den der motoriserede kørestol. Der er han altså også god i. Pas. På IMDb, der står han til at være med i 158 film og TV. Jeg tror, det er også helt ekstremt, så meget han har været med i. Ah, men Lolly så... Madonna Triple X. Den tror jeg lige, at jeg og kigger lidt mere på. Han har vist holdt op med at lave film, er han ikke det? Jeg tror, han har trukket sig tilbage. Der var et interview i Empire med ham for ikke så længe siden. Altså sådan en fuldstændig vanvittig interview. Altså, jeg tror, han har taget rimelig mange drugs og de værste ting. Det har han også, men han har været med i 6 film i år. Sidste år, undskyld. Undskyld, ja. Nå, så har han nok ikke trukket sig tilbage. Og 3 år før. Nej, okay. Han laver de der 6-7 film om året, ser det ud til. Det er sådan lidt ligesom Christopher Walken, faktisk. Jeg troede faktisk, han var gået på. Nå. Hvor gammel? Han er 70, næsten, 68. Han har lavet 11 film i 2005. Det er eddermame imponerende, det er det. Det må man sige. Især hvis han spiller, han har nok ikke de store roller der i. Og noget shorts, noget tv, ja, men stadigvæk. Nu tager hans søn jo så, han må så tage over efter ham snart. Jake Busey. Ja, han har jo samme blændende udseende, så de og tænder. Er gået i arv. Ja, det var troligt, man kan arve sådan nogle tænder. Ja. Han er faktisk også fed i Predator 2, selvom han bliver sadet midt over. Ja. Gør han det? Ja. Jeg kan faktisk ikke huske ham der i. Hvad spiller han der i? En politimand? Nej, han er sådan FBI igen, der jager Predator monsteret. Ja. Og så bliver han ind i sådan en kødhus, der bliver han hakket midt over. Fedt. efter han overbeviste Danny Glover om, at han bare skal holde sig tilbage, fordi skulle det professionals bare tage over. Perfekt. Det må vi også se en dag. Han er super sej. Han er, jeg vil altså, jeg vil ønske ham med i nogle sådan lidt mere profilerede film. Han er fed. Jamen det står også, altså hans egen tekst om sig selv ind på IMDb er også, at han er meget versatil og kan klare de fleste ting, så det er jo... Han er med i Piranha 3 Double D. Den har du set. Ja, der er han med i, i 2 minutter. Oh. Han spiller sådan en redneck i starten af filmen, og så bliver han lidt piratfisk. På den måde, så kan man sagtens være med i 11 film på et år. Det var sådan lidt ligesom Richard Dreyfuss, han var med i den anden. Ja, der er Gary Busey faktisk endnu mindre med i, i Piranha 3 Double D, eller hvad den hedder. Piranha 3 Double D. Han har også en YouTube-kanal. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Okay. Hvor han bare sådan Busey's udtaler. Teeth. Hvis man søger på Gary Busey og så channels på YouTube, så kan man finde sådan en kanal med, hvor han udtaler sig alt muligt. Der er sådan en, hvor han udtaler sig om, hvorfor han ikke forstår Hobbiten. Han forstår ikke, hvad fanden Hobbiten handler om. Det er ret langt ude. Men der har også været sådan en masse clips med ham rundt omkring på nettet, fordi han netop har været på stoffer og alkohol. Men han har været alkohol. Død, har han ikke? Jeg synes på et tidspunkt, der var sådan en dansk komikerpar derovre og møde sådan nogle amerikanske stjerner, hvor de mødte Gary Busey, og der snakkede han om, at han havde været død. Men jeg er ikke sikker på, det kan godt være, at det er meget misforstået. Eller husker. Nå, det var den serie der, hvor de også besøgte Gary Coleman, var det ikke? Jo, og... fra Baywatch også. Ja. Pamela? Nej, hende... Mørke, Tracy Bingham. Det blev Jan Elhøj en eller anden mere, var det ikke? Jo, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er også et program, hvor de var over at besøge ham. Hvor han også bare var fuldstændig crazy. Ja. Det han røg cigar hele tiden og bare var crazy. Det gør han også. Det gør han også her, ikke? Gør han ikke det? Det synes jeg, han gør generelt. Nå, ud over... Jeg Twitter-kanal kan jeg se inde på IMDb. Ud over... Gary's quote of the day, I miss you when you're bitching. Udover Broderick og Charlie Sheen, så var det meningen, at Ridley Scott skulle instruere den her. Det havde da været fedt. Ja, det ligger jo lige op hans alley, vil jeg sige. Altså, måske mere Tony Scott. Ja, det tror jeg også måske. Så havde det sådan, ja. Sådan var det optaget i lilla. Ligesom der er mange solopgang, men altså... Ja, Helle kom faktisk og spurgte, hvorfor Tom Cruise ikke spillede hovedrollen i den her. Og ja. Det er faktisk et godt spørgsmål. Ja. Det kunne han jo faktisk godt have gjort, og det tror jeg faktisk, at han havde været bedre. Meget, meget bedre. Jeg synes... Du havde været seriøs skuespiller. Det er 91. Han forsøgte det i hvert fald. Selve instruktionen er der jo ikke noget i vejen med. Altså, Catherine Bigelow, hun kan altså godt skyde en actionfilm. Altså, jeg synes virkelig, der er nogle rigtig, rigtig fede actionsekvenser i. Og det vil jeg også sige, altså, den sidste halvdel er den bedste halvdel, og det er også der, hvor der er nogle fuldstændig crazy stunts. Altså, det der, hvor de hopper ud af flyene. Der, hvor han hopper ud af flyene uden faldskærm. Det er jo fuldstændig vanvittige stunts, de laver der. Og jeg var inde og læse noget om det, og det var sådan åbenbart, at Patrick Swayze ville åbenbart, hans bror er åbenbart sådan en faldskærmsudspringer. Og han ville så lære at springe faldskærm. Så han nåede også at blive ret god til at springe faldskærm. Men det er så ikke ham. Altså det er så stunt, men i de fleste af scenerne. Men der er nogle af scenerne, hvor det er ham selv. Og det jeg læste ellers var, at han lavede stort set alle hans hop selv. Og at han hoppede 55 gange i løbet af filmen. Men der kan man se, hvad man læser på nettet. Det er faktisk rent nok det, du siger, Morten. Det der med, det snakker de også om på Blu-ray'en, jeg har. Point Break, der er der godt og vel en times dokumentar med, hvor de snakker med Swayze og de andre der, og der er der også det der med, at han lavede mange sine egne stunts, men nok ikke det hele, men altså han sprang. Lige det der med flyet, det lavede han ikke, det der hvor han hopper ud til. Nej, det er nok også okay. Og jeg læste også om, hvordan de havde optaget det. Det var noget med, at de vidste jo fandme ikke, hvad de skulle lave det der med, så det så ud som om, at man udløser faldskærmen lige i sidste øjeblik. Så de gjorde det, at de fløj ind med en helikopter, og så fløj de simpelthen så lavt, at hvis man faldt ned, så ville det ikke, altså så ville de ikke dø af det, hvis de faldt ned. så de lavede det sådan, at de simpelthen filmede det fra en helikopter, når de springer ud, fordi så kan de være tættere på jorden jo, og så ser det jo meget vildt ud der, så er det bare klippet ind. Men det der klip der, hvor han hopper ud af flyet der, og lige pludselig kan falde hurtigere ned til ham, det er et vanvittigt stunt. Det er jo fuldstændig vanvittigt stunt, der til sidst de der flyhop der, og vi får det jo også to gange. Ja. Det synes jeg næsten redder filmen. Altså også det der bankrøveri til sidst er også mega fedt lavet, synes jeg. Altså. Ja, helt sikkert. Altså, jeg kom til at tænke på sådan andre heistfilm. Der er også noget som der er også en mega fed heist i Heat, men jeg synes faktisk også det her, det var et rigtig fedt heist. Og selvfølgelig går det galt jo. Men det er jo altså det er jo ikke lige så fedt som det de laver i Fast and the Furious 5, hvor de simpelthen stikker af med bankboksen efter en bil. Det er altså den er der er ikke nogen der bliver slået ihjel af det nu altså. Nej. Det er næsten det bedste. Det er rigtigt, ja. Det kunne de lære noget af. I stedet for at gå ind i boksen, så bare tage boksen med. Så kan de altid bekymre sig om det andet senere. Men altså, som film, så er den sgu godt så er den godt instrueret. Altså, det synes jeg, hun er fandme effektiv til at skyde de der action-sekvenser. Jeg synes så igen, det der er lidt et problem der også i filmen, det der med, den så lang tid om at komme gang. Og jeg synes også, det der Bodys miljø, der er ikke rigtig andre ud over Bodhi, som man sådan knytter sig til, at man sådan føler noget for. De andre er bare sådan lidt nogle statister i den her film. Ja, det er det jo så ikke. Man har jo set nogle af dem før, men ja. Jamen, altså, de to af dem er dem, der er i banden. Det er faktisk rigtige surfer, der hjælper dem med at lave surfscenerne. Som senere. Som også har været med i nogle små ting senere. Ja. Men der, hvor de dør til sidst, så er man ikke sådan, og hvem var han, og hvem var han? Og sådan, man var ikke sådan helt styr på, hvem. Der var nogle af dem, man sådan kunne kende, men ellers så var det bare sådan. Så var de sådan lidt katten for dig, følte jeg lidt. Altså, der kunne man måske godt have brugt mere tid på, og i stedet for det der, jamen det ved jeg ikke. Altså, jeg ved ikke, hvad man ellers kunne bygge den op. Jeg ved ikke rigtig, den der kærlighedshistorie mellem Keanu Reeves og Tyler, den ved jeg ikke helt, om jeg tror på. Jeg tror, du var til at sige mellem Keanu Reeves og Patrick Swayze, fordi det, ja. Det havde været mere sådan en Brokeback Mountain udgave. Yeah. Måske være mere troværdigt. Det var. I can't quit you, dude. Det var verden nok ikke lige klar til på det tidspunkt. Det tror jeg ikke. Men det er altså, det er sjovt, du nævner med Catherine Bigelow. Altså hun laver jo nogle rigtig fede film, synes jeg. Nogle film, der har nogle nosser, hvis man kan sige det på den måde. Og det er sjovt, at den måde, hun kom ind over den på, var at James Cameron var executive producer herpå. Og han var sjovt nok gift med Catherine Bigelow på det tidspunkt, når hun havde ikke rigtig noget at lave. Så værsgo. Mm. Det er jo fint altså, men hvis man ser på de andre film hun har lavet, så synes jeg godt nok hun kan finde ud af at lave nogle mandefilm, hvis man kan sige det på den måde. Ja, hun er sej altså. Både Hurt Locker og Strange Days er jeg rigtig glad for. Det var lidt sjovt at hun faktisk hun starter det der med det hun bruger i Strange Days i startsekvensen, det der hvor man ser det igennem øjnene på en. Ja, det der pioni. Ja. Ja, det laver hun jo lidt i den her, der hvor de er. Ja, helt vildt. Altså det der bankrøveri til sidst, er jo meget sådan point of view, som er fuldstændig ligesom starten på det der point of view i Strange Days. Og hendes sekvenser har sådan lidt det samme. Jeg hørte et interview med hende, hvor hun siger, at hun filmer altid senere, for altså hun stiller altid 4 kameraer op, og så lader hun dem alle sammen kørende. Så skuespillerne ved ikke rigtig, hvor kameraerne er henne, og så klipper hun det ud bagefter. Og det er nok også det, der er med til sådan at give den der hektiske fornemmelse, hun har i hendes action-sekvenser, fordi hun har så meget råmateriale, hun kan klippe imellem, tænker jeg. Okay. Det synes jeg, ja, nogle af jer, der har set Near Dark. Ja. Den er faktisk også rigtig fed. Det er nu med, det er en lidt anderledes vampyrfilm i hvert fald. Den har også det der. Men mange af hendes film handler jo alle sammen. Altså, det er jo sjovt, et af hendes temaer, det er jo det der adrenalin, ikke? Det der med, hvor meget vil man gøre for at få adrenalin og for at få spænding i sit liv, ikke? Det handler alle hendes film, eller mange af dem gør, eller Strange Days gør, Point Break og Near Dark og den her gør jo også, ikke? Og alle sammen der. Hurt Locker gør også, ja. Så ja, ikke mindst, ja. Så handler alle sammen om, og det handler om at presse den så langt, at man virkelig føler, at man lever og alt det her, ikke? Men samtidig med det, så er der også i alle de der film, så går personen, der ønsker at opnå det her thrill, går også for langt. Og det er sådan, at personen går for langt i at opnå det her thrill, og det går galt. Og det er også det, der sker til sidst i den her film, da han bliver for grådig. Fordi han bliver for grådig, ikke efter pengene, men han bliver for grådig efter at få det der thrill. Fordi hvis han lige kan presse den lige 30 sekunder mere, og sådan politiet er lidt mere i hælene på den, så er oplevelsen måske det større, og adrenalinen er måske det vildere. Og så er det så, det går galt, fordi så tænker han jo mere efter at få det der thrill, end at tænke på sin egen sikkerhed. Ja. Nu var det jo gået så godt alle de andre gange, men lige der gik det galt. Ja, men han presser dem også, fordi de lige pludselig skal i boksen der sidst. Det skal de jo ellers aldrig vel. Og det er jo det, han siger i starten, at det gode er jo, at de går aldrig i boksen med, fordi det er derfor, de aldrig bliver fanget. Men alligevel, så skal han selvfølgelig, det var selvfølgelig et setup til senere, selvfølgelig skal han så prøve at lige se, om de kan presse citronen til sidst, og så er det selvfølgelig, det går galt for Bodhi-figuren. Ja. Den har kostet 24 millioner at lave, og indtjent i biografen 83,5 millioner på verdensplan. Mm. Det må man sige at være en succes. Yes. Yes. Det er egentlig sjovt, hun ikke laver altså mere. Ja. Altså, hvis man kigger på de film, hun har lavet, så er det jo alle sammen mere eller mindre succesfulde. Men der er edderbank med lang tid imellem dem. Ja, det må man sige fra Hurt Locker, og så... okay, så hun lavede lidt tv-serier og lidt... Jo, men det er jo ikke, fordi hun spytter det ud, vel? Altså... Nej, det er rigtigt. Altså, man kan sige, K-19, lidt en stinker. Ja. Blue Steel er heller ikke sådan super god. Hvad for en? Synes jeg, Blue Steel, den med Jamie Lee Curtis. Jeg synes faktisk, den var ganske udmærket. Og Ron Silver, det er jo, jeg skal se den igen. Jeg synes bare, den var flad, dengang jeg så den. Ja, det var den, hun lige var færdig med, da hun kom ombord på Point Break. Så det var jo lidt... Men den var heller ikke nogen succes, som jeg ved. Så det var nok mest på grund af James Cameron-forbindelsen, hun fik. Jeg kunne næsten forestille mig. Den får godt nok også dårlige anmeldelser, Blue Steel. Jeg synes, K-19 havde nogle fede elementer. Men ja. Jo, jeg synes, det var lidt, det var et problem, det der med, at vi skulle æde, at de var russere. Og så de snakker med den russiske accent. Det blev ja, det er jo pisse i tænderne. Det er før at lave lidt mere... Harrison Ford på russisk accent. Det er sådan lidt... I Jagten på Røde Oktober, der laver de lidt bedre det der med, at de skifter fra russisk til engelsk et kort stykke tid i filmen. Ja, det er fordi det er åndssvagt russiske sanger. Jamen, det er faktisk rigtig bare... godt det. Ja. Der er sådan en overgang, er der ikke det lige pludselig så... Det jo, at kameraet kører ind på munden og kører ud igen. Det er lidt ligesom scenen i... hvad hedder den, Danse med Ulve, hvor han lige pludselig kan forstå det der originale og indianisk sprog. Ja. Og så ser rundt med den der campfire, så lige pludselig så går den over i, at han kan forstå nogle af ordene og sådan noget. Det er faktisk også meget fint lavet. Og Valkyrie, der gør det da også. Også lige inden for de første par minutter. Ja. Hvor han sidder og skriver tysk i sin dagbog, og så skriver han og læser lige pludselig engelsk. Så han glider over hinanden. Ja. Ikke at forglemme 13 Warriors, eller hvad hedder det? Ja, også det. Med vores gode danske ven. Ja. Altså, der er kun... Kun en araber vil tage en hund med i krig. Keanu Reeves trænede med en UCLA quarterback coach for at blive klar til fodboldscenen i den her film. Altså han er jo virkelig, altså han gør noget ud af sine roller. Han er Keanu en method Reeves. Actor. Lige præcis. Yes. Udover så stopper vi der. Yes. Ja. Udover Matthew Broderick, så var der andre personer tiltænkt til rollen som Johnny Utah. Blandt andet Johnny Depp var til audition. Og Val Kilmer. Jeg kan ikke rigtig, Val Kilmer kunne måske have været okay. Han det var i hans tynde periode den her, så det det var dengang han var fedt. Ja. Hvad du kunne også gøre. Altså det var der kunne han jo spille Batman dengang, så kunne han jo også spille det her. Spille Batman. Batman med nipples, eller nej, det var ikke ham, var det? Jo, det var. Nej. Jo, det var. Der var der lidt i Forever. Vest. Ja. Puh, de to film, der vil helst glemme. Men omkring Heat, der var han jo, han var halv størrelse, hvad han er nu, og den... ja, der har han bare det der, det grimme hår. Det passer, det vil da passe perfekt. Men det kan som man så klippe af, jo. Ja. Ja, okay, det er faktisk rigtigt, det vil passe meget godt til den her rolle. Der bliver sagt fuck 105 gange i løbet af den her film. Fuck, fuck, det er fucking fuck, mange fuck, gange, er du fuck. Sindssyg. Hvem sidder og kigger de film igennem for det der? Altså, ligesom dem, der har talt for mange, der vil slå ihjel i Commando også. Ja. Jamen, jeg synes, det... Jamen, det er fint nok, at oplysningen er der, men jeg forstår bare ikke, hvem der gør det. Nej, der sidder nogle folk i min kælder et eller andet sted over i USA, ved siden af Kevin Smith, og... og så ser de Point Break ret mange gange. Det er den der kælder, som du ser i Die Hard 4. Den der, det Kevin Smith, han bor nede i. Ja. Den er sin mor. Enten det, eller så vi er lige nødt til at... Nu kan vi lige så godt tage hul på clips. Her kommer lige clips. Have you ever seen Point Break? No. Amazing bit in Point Break where they jump over fences. Is that 29. That is Swayze's just robbed this bank. Keanu Reeves is chasing him through people's gardens. And he goes to shoot Swayze, but he can't because he loves him so much. And he's firing his gun up in the air. He's like, oh! Swayze. Have you ever fired your gun up in the air and gone, ah? No, I have not ever fired my gun up in the air and gone, ah. Det er sådan nogen som ham, der ved, at der bliver sagt fuck 105 gange i løbet af filmen her. Det er også en kongefilm, Hot Fuzz. Altså, det er kæft, det går også bare amok til sidst. Det går bare Die Hard i den sidst. I den der lille by. Det er meget fedt. Det må man sige. Det må man sige. I 1992 blev der holdt et MTV Movie Awards, som man siger. Og der blev Point Break nomineret til 3 awards. Most Desirable Male til både Keanu Reeves og Patrick Swayze. Det må man sige. De var vandt Swayze. Nej, Keanu Reeves vandt. Der er ingen retfærdighed til det. Og bedste action-sekvens for det spring ud af flyet, som du nævnte tidligere, Christoffer. Det må man sige, det synes jeg, det er noget af det fedeste ved den film her, det er de der stuntsekvenser. Og det fede er jo, at de her stuntsekvenser, de er lavet real for real. Altså det er jo ikke noget, der er jo ikke noget CG lort eller lavet i en computer, og så Patrick Swayze genskabt i en computer eller et eller andet, eller altså de er lavet real for real. Det synes jeg fandme er fedt. Altså det giver bare sådan en eller anden, det er fedt. Mythbusters har eftertestet den hop. Ja, der hvor han fanger ham. Ja. Og ja, det kan godt lade sig gøre, hvis den anden han ligger og flader den lidt og feder den, og den anden han bare går direkte ned, og så kan man godt indhente ham. Hvis han laver ørerne. Men resten er så lidt fri fantasi. Og det ville heller ikke være, det ville ikke være muligt at snakke sammen med den hastighed. Jeg synes det er fedt. Lad I mærke til første gang de sprang, det havde de alle sammen Ray-Ban solbriller på. Tænker jeg ikke over. Det er ikke mærke til. Men med frit fald til de der, jeg ved ikke hvor mange 100 km i timen falder med, det tror jeg. Ja. Så den er Ray-Ban. Det var Ray-Ban. Det var Ray-Ban. Men det er også sjovt. Det er sjovt du lige nævner det der MTV Movie Awards, fordi jeg tænker også bare, den her film, den er også bare, den eksisterer altså også bare en tidslomme, hvor MTV Sports, det var kæmpestor, og især den ekstrem sporten, det bare var det nye sort. Altså, surfing og skydiving og alt det der. Det var lige sådan en overgang, hvor det bare var helt vildt stort, og der var det der MTV Sports med ham der, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, sådan amerikaner. Der også var med i nogle film, faktisk. Jeg har set så meget MTV, så jeg ved ikke lige. Nå. For mig, der var det i hvert fald, det mindede mig om tid, hvor MTV Sports, det var stort. Det var også sådan noget med folk, der kørte på crossmaskiner. Ja, det var sådan noget. Det skulle altid være vildere og vildere. Så det var sådan noget med, de var her. Så skulle det være sådan noget med, det ved jeg ikke, så skulle de ikke have hjelm på. Eller sådan. Der skulle hele tiden være sådan noget, man skulle hele tiden være sådan et far-element i det. Og det blev så til Johnny Knoxville og hans... ja, måske. Hans gutter. Nå. Ja, men Johnny Knoxville, altså hele det der Jackass... tanken er vel også født ud fra den der ekstremsporten, der går galt, tanken. Jeg tror, den er født ud fra, at der er et eller andet, der er gået galt med ham. Han er blevet tabt alt for mange gange på hovedet. Og Jackass er født ud fra en journalist, der skulle teste en taser, og besluttede sig for at filme det. Og så var nogen, der synes det var sjovt. Og så begyndte de at skyde hinanden i hovedet med det lort. Lidt for mange gange. Og skide på hinandens venner og sådan noget. Altså, og så gik det bare fuldstændig amok. Men hvis du går ind og ser under, faktisk på Box Office Mojo over ekstrem film, hvor Point Break ligger nummer 6 eller sådan et eller andet. Ekstrem film? Hvad er der? Ja, det er sådan noget, hvad hedder det? Ja, jeg kan ikke huske det. Jeg har ikke lige... Far til 4 på japansk. Nej, men det er sådan noget, så er der nogle surferfilm og sådan noget. Men der er Jackass, de tre film, de ligger over den her indtjening. Altså, så de bliver karakteriseret som sådan nogle af de her extreme sports. Hvad ligger nummer et i extreme film? Extreme sports film. Dirty Dancing. Nej, jeg kan sgu ikke lige huske det. Det skal jeg lige tjekke. Jeg slår det lige op. Cliffhanger. Vi har slet ikke snakket om Patrick Swayze. Han fungerer faktisk overraskende godt, synes jeg, i rollen. Jeg synes, Patrick Swayze holder... Det er ham, der trækker den film hjem for mig. Altså, ja, det er det. Jeg kan rigtig godt lide ham som skuespiller. Han er godt nok, det må jeg sige. Han spiller meget overbevisende i hvert fald. Ja, det synes jeg. Det var og også man, en... Man tror, at man kan læse en band det også, altså. Jamen, det tror jeg, altså, de var lidt... Der det begyndte at brænde på til sidst, med, der var de godt nok parat til at springe fra, men, men ellers, ja, lød de... Altså... Ja. Det synes jeg var meget... Altså, det, det virkede virkelighedstro nok. Jamen, også det der med, at han er sådan meget sådan... Han er jo nærmest sådan... Der er jo sådan en lille grad af revolution i ham, ikke? Altså, der er sådan en revolutionist i ham. Han er lidt sådan en revolutionsleder, tænker jeg lidt. Han ønsker sådan at statuere... Altså, det, han vil sende et budskab med det her, i hvert fald for ham. Der er det budskab med det her røverier. Altså, han siger sådan noget med, at han vil vise, at the human spirit is still alive. Altså, jeg kunne ikke lade være at tænke på, okay, det er den bedste måde at, at vise det på. Var det ikke bedre at tage ned til Afrika og hjælpe nogle fattige mennesker eller et eller andet? Men okay, lige nok, altså... Du røver banker og slår mennesker i ansigtet, altså. Altså, han er meget sådan, han er jo sådan, han er jo virkelig sådan udspekuleret, fordi han er jo sådan hele tiden god til at sådan retfærdiggøre sine egne handlinger. Og sådan, selv dengang de har kidnappet hende der, Tyler, så kan han jo også retfærdiggøre det jo, og siger, det, it will make you grow, eller sådan noget, et eller andet pis, siger han til ham. Så han er jo sådan lommefilosofisk, og tror virkelig på, hvad han selv tror, og er sådan meget sådan demagogisk, forstået på den måde, han sådan udnytter situationer og folk, Og de tror jo på ham, og er klar til at følge ham ud over klippen, ikke? Altså. Ja. Det var Triple X, der var den... Det er sæt med en ringfilm. Nej. Okay. Der er Rammstein er med der i. Ja, der var han surfer. Ja, den der CG... Ja. Er det ikke der, hvor der den der CG-lavine i starten, hvor han surfer nedad? Nej, det er i midten eller sådan noget. Eller, ja... Ja, jo. Den er sindssygt dårligt lavet. Men hvis man går ind og kigger på den her liste, altså når, hvor de siger Sports Extreme, hvor Point Break så nummer 6 er indtjening, ja. Det er faktisk meget sjovt, fordi for det første, du lige lægger mærke til, det er, der er ikke nogen gode film lavet. og der er rent faktisk en animationsfilm, der har indtjent mere end den her. Så det er Jackass. Ja, men alt andet er, det er virkelig, altså det er Ski Patrol. Og, Ski Patrol? Ja. Nitro Circus The Movie. Ski Patrol, det er da sådan en, der er noget boobies med der i, så vidt jeg husker. Det kan jeg ikke huske. Du kan ikke huske anden, men du kan huske jo, der er altså nogen, der står på ski. Og så lidt flashing. Så det er cirka det, jeg husker. Det er mindeværdigt. Nå, de nævner her i, at Bodie, han har været ude og spise frokost på Patrick's Roadhouse. Det er godt nok en restaurant, der findes i virkeligheden, men det er sgu da en meget fed reference til Roadhouse. Der var lidt andre, jeg ved ikke, om I fangede nogen af de andre. Der var en 3-4 filmreference her i. Nej, ikke lige. Nej. Vil I have den? Ja, kom med. Patrick's Roadhouse, det var et af dem. Og så henviser Patrick Swayze også til en... det er måske lidt farfedt, men han henviser til den bil, som Keanu Reeves kørte i, at sådan en havde han også haft en gang, og det er så den samme, som han havde i Dirty Dancing. Okay. En anden reference er det sted på stranden, hvor de spiller fodbold, er også det sted på stranden, de spiller fodbold i den første Karate Kid film. Se, det vidste jeg nok ikke. Og så hvis de har lavet en panorering over, så stod han og så stod Daniel San og lavede stod på stolpen, ja. Hvad er der nogen, der har altså? Du er noget strand, altså hvad fanden? Ja. Det fandt de ud af ved at tage nogle prøver fra hårene på nogle af de personer, der sad ved stranden, og så sammenligne det med... Med Danielsons. Ja. Jeg synes også, der er idrugt mig. Morten, du kan godt finde trope-hornet frem, fordi der er godt nok mange trope til den her. Okay, vi kan godt gå i gang. Nu skal vi lige prøve at se. Vi fandt... Ja. Nu skal vi lige... 2 sekunder. Vi har en fra den her. Den er god. You will lose. Det var også trope-horn. Ja. Undskyld. Ja, det første trope, det er, at der er altid en, der skal slås ud. Hvis man sådan er oppe og skændes med ham, så ender han med, at han er et asshole, og så får han en på hovedet, og så bliver han slået ud. Det gør man altid i 80'er-film. også op i 90'erne. Men det er sådan lidt forsvundet. Det synes jeg er lidt ærgerligt. Det er altid lavet, hvis man er uenig med en, så slår man ham bare ud, og så er sådan, yeah. Det ser man ikke så meget mere. Nej, det er rigtigt, det er rigtigt. Det burde vi gøre noget mere. Ja. Altså, det er fordi, vi alle sammen har fået iPads, Christoffer, så der er ikke nogen af os, der har muskler til at slå hinanden ud med. Men vi kan slå hinanden ud med ens fingre, simpelthen. Mm. Vi kan swipe hinanden ud, ja. Swipe. Så næste trope. You're the loser. Det er, at det er sådan set bare hans chef. Hans chef er bare en stor trope. Den måde, han råber af dem. Og han er sej. Fortæller ja, han minder mig om ham, der er chefen i Last Action Hero, hvor der står røg ud af ørerne på ham, når han råber. Ja. Vi hører lidt af ham. Vi har lidt. Jeg har fanget lidt. We produced a few... No! Let me tell you what you've produced. Over the last 2 weeks, you two have produced exactly squat! Squat! Det er perfekt. Er der sådan lidt, hvad er hans problem? Fuck, han er godt nok temper. Og så er, så er der en anden trope. Sidste trope, jeg fandt. You're the loser. Sorry. Yes. Det er, at der hvor han bliver skudt, hvad hedder han, Gary Busey, så er der no. Men der er I langsomt gengivet. Yeah. Og det er en af de der ting, jeg aldrig vil se i film. Aldrig. Så det er en trope, jeg er glad for, der sådan er lidt død. Jeg håber ikke... Den har Darth Vader og Lucas også ødelagt. Ja, det har de også. Ja. Jeg har også no! Jeg har også en enkelt en. Så kan I få... Nu vælger vi en ny trope-lyd. I får den her i stedet for. You look like hammered shit. Sådan er. Skal vi tage dig din første, Gert? Nej, lad os høre din. Ja, men på et eller andet tidspunkt i actionfilm fra 80'erne og 90'erne, der skal der altid på et eller andet tidspunkt, lige meget om der er nogen indvirkning på handling eller ej, så skal der være bryster. Bare bryster, selvfølgelig. Snakker vi om dårlige ting nu, eller bare generelt? Nej, det skal bare være med. Altså, det synes jeg. I den her, der hvor de... Der hvor de er inde ved surf-nazis, der. Og det er en af de der babes, der står derinde, og der går amok på politibetjentene. Hun har ikke specielt meget tøj på. Keanu Reeves, han bliver faktisk slået ud af hende, den nøgen... Ja. Og det skal da være med, altså. Hun behøver ikke have nogen tøj på, det var slet ikke det. Jeg synes bare, det er fedt, der er en nøgen kvinde, der bare render rundt derinde, samtidig med, at der er sådan en action-sekvens, for de skyder efter den. Det synes jeg bare... Ja. Der er et eller andet effektivt. Det er det samme i... ikke så sjov en scene, men i... History of Violence, hvor man ser, altså, der er et eller andet nøgen folk, der slås, og det virker bare mere effektivt, eller mere... Eastern Promises, du mener, er det ikke, eller? Jo, Eastern Promises, ja. History of Violence, det gør det ikke så meget. Og det slås de også lidt, men det er på en anden måde. Det virker mere, jeg tror også, det virker mere brutalt, fordi man er sådan bange for, at hun bliver ramt, fordi hun er nøgen, og så når hun er nøgen, så er hun måske også lidt mere sårbar, tænker man. Jeg ved ikke, det er sådan et eller andet... Det er jo lidt, eller jeg tror, en af de første, der det er 80, det er 48 timer. Der hvor de inde ved de der luder, at de kommer til dem, de jagter, Eddie Murphy og Nick Nolte, der render de også topløs rundt. Og så de går også til angreb på Nick Nolte og Eddie Murphy. Okay, det kan jeg... Det må næsten være en af de første, den er fra 82. Men det er jo også forsvundet lidt efterhånden, som der er blevet færre og færre sådan R-rated actionfilm, så tror jeg også, det er forsvundet lidt. Ja. Ah, der er jo en kongescene i Shoot 'em Up. Hvis I ser den, ja. Og hvor de har sex og skyder folk på samme tid. Og som de efterligner, eller de faktisk er genskabt i Drive Angry med Nicolas Cage. Den har jeg så ikke set. Det er faktisk præcis samme scene, bare med Nicolas Cage og en anden dulle. Okay. Så vil jeg hellere se det med Clive Owen, tror jeg. Ja. Ikke jeg hellere vil se ham have sex, men altså, han er bare en mere interessant skuespiller. Så den er faktisk ganske underholdende også. Ja, toren. Har I set toren? Hold kæft en gang, lort. Toren? Shoot 'em up 2? Ja, det er ikke... det er toren, er det ikke? Hvad er der lavet? Nej. Eller er den anden, jeg tænker på? Nej, jeg tror, det er den, der laver en... Er det ikke Crank? Nej, det er ikke Shoot 'em up. Det er ikke Shoot 'em up. Det er Crank, ja. Nej. Det er der, hvor, de bliver skudt, hvor der er sådan en striber, der bliver skudt igennem plastikpatterne. Ja. Ej, det er ikke Shoot 'em up. Jeg tænker på bare... Nu skal jeg lige finde den. Jo, eller er det Shoot 'em up? Nej, det er ikke Shoot 'em up. Glem det. Der er ikke den tårte Shoot 'em up i hvert fald. Ja. Men en helt anden... Ja, der, du en, havde også en anden trope, jo. Det er, at... hvad hedder det? Hvad kan jeg nødskære? Åh, hvad skal vi finde? Hvad skal vi finde? Vi kan finde... hvad skal vi finde? Vi skal finde noget godt. Jeg tror jeg ikke, kan jeg ikke, du får, du får den her. Hey, Jethro! This is a rave, not a Halloween party! Why don't you go find yourself a pig to fuck? Fantastisk. Er det lang? Ja, men den faldt sådan her. Så Mortens timing fejler ingenting. Jamen, at de her sådan lidt ekstreme gutter, de skal altid have sådan noget afbleget hår. Ja, dreadlocks. Ja, det måske være sådan lidt knuffet. Og sådan lidt skægstube og sådan lidt... Sådan skal en surfer se ud. Eller de og så skal her, de være med i sådan nogle, sådan nogle grunge bands, hvor de løber rundt med strømper på tidsmanden. Sådan noget. Ja, også ja. Det. Også det. Vil jeg så sige, at Red Hot Chili Peppers var ikke så meget grunge. Nej, ikke så meget grunge, det er måske rigtigt nok. Men de løber rundt med strømper på tidsmanden. Ja, men det er mere Patrick Swayze, altså det her afbladet, sådan halvlange hår, og så skæstuber og sådan noget. Hvis du ser sådan en, så er det bare, han er surfer. Eller skater. Altså, yeah. Sådan ligesom Lords of Dogtown. Der er jo ikke nogen af dem, der er blevet klippet inden for de sidste halve år. Nej, det er rigtigt. Og man burde ellers tro, folk med sådan langt hår, de gider ikke at i vandet, fordi det var slet ikke så godt for håret og sådan noget. Nej. Nej. Altså, nu kan jeg sige, at de har ikke så mange problemer eller noget. I og med, at det er så varmt, så man tørrer. Nej, det er måske rigtigt nok. Nu vil jeg sige, at dengang jeg var grunge og havde langt hår, så var problemet, når man cyklede i skole, så kunne det fryse i is, når man havde været i bad. Ikke bare fik de tørret ordentligt. Så er du fri for at gå til frisøren, så kan du bare knække det af. Ja. Det er ret smart. Der er også en anden, der er også en anden trope. Og det der med, at skal jeg have en trope? Skal jeg have en trope? You look like hammered shit. Ja, tak. Der til sidst, da han ligger dernede, Gary Busey-karakteren, ham der, hvad hedder han? Pappas. Kantina. Der, hvor han ligger på jorden, og ham den anden går over mod ham med en shotgun og skyder efter ham. Der kan han ikke ramme ham. Og så, man snakker tit sådan om, at nogen ikke kan ramme noget i film. Men altså alligevel, han står med en shotgun 2 meter fra ham, måske en halvanden meter fra ham, og han ikke kan ramme ham. Det synes jeg alligevel var lidt... Det var lidt imponerende, men han skulle selvfølgelig dø senere, sådan at vi lige kunne nå at få den der... Ja, men det her det er også en film, som går ind i den der genre med de umådeligt store magasinstørrelser. Der var, hvad det hedder, Keanu Reeves løb rundt og skyder efter ham i den der bankrøveri-scene inden midt i filmen. Der var han skyder op i... Men det er jo også, fordi han tømmer hele magasinet op i luften. Jo, men også før... No! Ja. Yeah. Det er fordi han want him so bad, it's like acid in his mouth. I know it's hard for you, Johnny. I know you want me so bad, it's like acid in your mouth. Hvad betyder det? Ikke, det lyder fedt. Det er en manuskriptforfatter, der har siddet på en hard-on, da han fandt på det der. Det er helt... Jeg synes, det lyder fedt. Jeg ved ikke, hvad det betyder, men jeg vil prøve det der. Det lyder fedt. der er mange fede... Jamen... Der er mange fede one-liners. Der er mange steder, hvor jeg bare sidder og tænker, hvad fanden? Altså, her er et andet sted med vores ham, politichefen. Hey, you're a real blue flame special, aren't you, son? Young, dumb and full of cum. Det er simpelthen bare, sagde han det? Det er næsten ligesom Top Gun, ja. Ja. Der er også der, hvor hans Gary Busey, han skal forklare, hvor hurtigt de er væk. Så siger han, they, when they run, han, they dump yeah. the vehicle and they vanish. Like a virgin on prom night. Det synes jeg også var fedt. Jamen det er rigtigt. Altså der var rigtig mange af dem her i. Det ja. Og det var noget af det jeg godt kunne lide ind. Altså det noget af det. Jeg tror også det er det du snakker om tidligere, Christoffer, at det, den var i den der tidsalder, hvor at der var bare nogle ting der var tilladt, og der var nogle ting der var påkrævet for at det blev sådan en film som det nu er. Fordi havde den ikke været så, altså den tager jo sig selv meget, det er meget let på det hele på en eller anden måde. Også det med, at Keanu Reeves får lov til at køre, han spiller en tæt karakter ud. Jeg tror også, det er noget af det, der er med til at gøre den. Den altså, den har den der kult following, som vi ser. Fordi havde den været fuldstændig alvorlig, og havde vi haft Tom Cruise i hovedrollen, og han har bare kørt den straight igennem, så tror jeg ikke, det har været en succes. Altså... Han vil ikke kunne sige det her. Take your hands off me right now. Uden at være flæk og grine bagefter. Der kommer tandpasta smil der. Eller det her. I am an FBI agent. Eller det her. Fuck, why can't I ever say what I really mean? Ja, den der se der. Den der frygtelige, den der se. Det er der, hvor hun bare kommer. Vil have den. I'm an asshole, but I need you, Tyler. Det er frygtelig scene. I want you to know that I've never known anyone like you before in my life. And I hope you change your mind. Og kæft, for han bare fisen der, altså. Fuldstændig. Men det er også det der med, så kommer hun ind, vil hun skyde hovedet af ham, eller hvad? Han når lige flytte sig. Altså, hun er rimelig sur på ham, tænker jeg. Ja. Yeah. Det synes jeg også var sådan lidt, lidt voldsomt, måske. Ja. Yeah. Definitely. We produce. Det siger det, han har at sige til det. Squat! Squat! Ja. Men der er også der, der er faktisk også, det kunne også være en god trope-lyd, der hvor han er, der hvor han surfer om natten. I'm fucking surfing! Woo! Yeah! I'm fucking surfing! Ja. Det er frygteligt. Det er også virkelig frygteligt. Jamen, jeg har mange, jeg har mange, jeg tror... Og så tror, alle de der one-liners, de der, alle de der one-liners, Swayze-karakteren kom med, de der, what yours is mine, og bla bla bla, alle de der sådan zen-buddhistiske crap, han lukker ud. Mm, der er noget her. So, you still haven't figured out what riding waves is all about, have you? It's a state of mind. It's that place where you lose yourself and you find yourself. You don't know it yet, but you got it. It's right there. That's all. Bla bla bla. Og så kommer der den der lange kyssescene, og så så tager de hjem til hans hus, og så ja. Det er director's cut, du har set der. Det så jeg ikke i den udgave, jeg har fat i, men det kommer her. Det giver også det her, som John Reeves han siger nu, en helt anden betydning. I don't care. You gotta go down. Yeah. Nej, nå. Der er faktisk også en, der er en anden trope også, hvis vi lige, jeg kom lige på en mere. Jamen jeg tror. Har du ikke? I'm fucking surfing, man. Nej. Jeg har mange, men jeg tror nej, den har. Nej, godt. Jeg tager den ud. Når nogen løber efter nogen, det var nemlig noget de snakkede om i Empire podcast det der tager ud. Når folk de løber efter en eller anden person eller et eller andet, og de begge to løber efter dem, så er der ingen anden, der låser bilen. Ingen engang ham, der løber bagefter. Biler bliver aldrig låst. Det er sådan en sjov trope, der faktisk det er jo, det er jo eksisterer fordi, i mange, mange film. I Amerika. Men det sker jo altså normalt heller ikke i virkeligheden. Det er sådan, det er folk, der er travlt. Altså, jeg var ude at spise her for ikke så længe siden med familien, hvor der er en, der fik det dårligt på restauranten. Og så kom der en ambulance og en lægevogn og holdt udenfor. Men det var ikke noget seriøst eller noget. Så de kom sådan gående ind, og sådan noget. De var derinde i kvarter eller sådan noget. Så gik vi, og de var stadigvæk indenfor. Og udenfor holdt der sådan en lægevogn og en ambulance i tomgang. Og den ene af dem havde en åben dør. Jeg synes, du skulle ringe efter. Der er ikke nogen, der stjæler ikke sådan nogle ting, altså. Nej, jeg synes, du skal have meldt dem. Er det ikke 3 minutter i tomgang? Derefter så er det... Ja, det er jo også rent, og det er selvfølgelig ikke... Det er selvfølgelig, jeg ved jo selvfølgelig godt, det er selvfølgelig ikke noget, man kan have i film, fordi det gider folk jo ikke se på, at man skal låse bilen. Men det er bare sjovt, det er sådan noget, jeg aldrig har tænkt over før. Og det sker faktisk stort set alle film. I USA, der kan de også bare beslaglægge. Altså, vi tager lige din bil og din bil. Ja. FBI, get up. Er der nogen, der har tænkt over, at biler måske låser sig selv? Det gør de nu til det. Det gør de nye Renault'er i hvert fald. Ja. Så det kunne det godt være. Det tror jeg ikke, de gjorde i 91. De kører ikke. Det tror jeg ikke. Man kan aldrig vide. Jeg kan også godt lide, at hvad hedder han, at Papas figuren, han er bare æder helt vildt. Han skal have 20, vil man sige. Det er da fedt. Nå, en ting, det vi alle sammen har ventet på. Vores gode ven, Kurt Wimmer, er ved at lave et remake. Ej, Equilibrium var ganske udmærket. Men... Equilibrium var ganske okay, ja. Men så, han, så er det bare gået ned bag der. Så har han også lavet Ultraviolet og den var simpelthen til dårlig. Salt, som hvis der var kedelig. Ja, jeg tror, nej, jeg skrev bare med en skrift. Og så har han lavet den film, vi elsker allermest fra sidste år. Ja, han er ikke instrueret Salt. Nej, men han har skrevet Total Recall. Ja. Remake. Ja, remake, ja. Screenplay dertil. Ej, godt screenplay, han har lavet der. Ja. Så var den altså heller ikke ringere. Salt var han har også skrevet The Recruit. Den er sæt mig også ringe. Den har jeg ikke set. Fandt mig sådan dårlig. The Recruit? Nej, det var sgu da ganske bemærket. Nej, det var sæt. Den med Al Pacino, ikke? Hold nu kæft, Christoffer. Jo, Al Pacino og Colin Firth. Eller Colin Farrell. Farrell er det en af de der Colin Firth, det kunne være fedt. Stort set det samme. Det er samme type film, de er med i. Ja. Yeah. Betaler på tarten. Som FBI-agent. Nå. Hej Janne. Hej Janne. Jeg forstår. Til genindspilningen. Hvad siger du? Jeg siger, den glæder vi os, så til kan jeg næsten høre. Altså genindspilningen, det ved vi jo allerede nu, at det bliver en kæmpestor CG-fest. Det bliver sådan noget med, at de hopper ud af et fly, mens der er eliten og sådan noget, fordi man kan lave det vildere og vildere, fordi man ikke behøver at lave effekterne på praktiske. Mm. Det bliver pissekedeligt af samme grund. Jeg ved ikke rigtig, hvad der er kommet efter. Altså, det virker, altså, det er en sjov film at lave et remake over. Der er ikke så meget at komme efter, synes jeg. Total Recall kunne jeg godt se, hvorfor man havde lyst til at lave et remake. Ja. Men det er ligesom den periode, der de begynder at lave. De laver remakes af nu også med Red Dawn. Også, det er også remake. Det er der, de er kommet til. Jamen, Red Dawn har også... Ja, så 90'er der. Red Dawn har også en masse gode idéer. Altså det med Rusland... som jo så ikke er Rusland i den nye, tror jeg. Nordkorea. Altså, det kan jeg godt se, det er en god idé. Den her, der er bare ikke meget i det, altså. Se Hot Fuzz, altså, det er jo det samme, som ja, vi snakker om. Altså, det, der er ikke ret meget mere i det, synes jeg, men det ved jeg ikke. Det bliver godt svært være, at følge det op i hvert fald. Det bliver svært at finde en anden en, nu er det bare sådan set... Altså, i stedet for Swayze, Keanu Reeves kan man jo godt skifte ud med... Ja, jo, med, men de har altså, jo alle de der... Med Bratz. Ja. De kan jo tage... Hvad det hedder, castet fra Twilight og sætte ind, eller sådan et eller andet i stedet for, altså... Jamen, jeg ved bare ikke, altså... Jeg kan ikke se... Det er jo en fin nok film, det her. Jeg kan ikke se, hvorfor man skal... Altså, det eneste, som sagt, det eneste problem, jeg synes, det er, at man starter langsomt og sådan noget, og så det der med, at Keanu Reeves, han lærer sådan lidt hurtigt at surfe, og der er sådan, den er lidt for travlt nogle steder, og tager lidt for lang tid andre steder, så pacing er sådan lidt mærkeligt, men ud over det, så... Ja, men vi kan godt begynde at... Det er ikke, fordi den mangler en halv time i midten. Nej, jeg synes godt nok, det var langt. Hvis de har brugt det på noget mere karakter... Nej, det synes jeg faktisk ikke, det skulle gjort. Jeg synes, det var for langt. Men det er måske bare mig. Jeg sad efter en time, men det er nok, altså jeg synes starten var okay. Altså jeg synes det var for langt. Den brugte for lang tid på alt det der med efter bankrøveriet. Jeg synes det med bankrøveriet var rigtig fedt, ligesom som du selv nævnte Heat. Men alt det der efter, det med at så skulle vi lige skyde en 3-4 personer, og de skulle ligge dø lidt, og så ikke dø. Ja, men det er også det der, det er også mærkeligt, at de først er ude at hoppe, og så er de op og hoppe igen. Altså det er sådan lidt... Ja, altså det der, det tog bare for lang tid, og det kunne godt være komprimeret lidt. Men jeg ved ikke, altså hvad jamen, siger I andre? Jeg synes, på den anden side, så er det action-sekvensen, der fungerer allerbedst overhovedet i den film. Altså også der, hvor han løber efter ham igennem, som han netop snakker om i Hot Fuzz, der hvor han løber igennem alle de der, igennem kvarteret der, det, og kaster hunden efter ham og sådan. Det er rigtig fedt. Jo, men det er da også bare for lidt af den første time. Ja, nemlig, ja. Ja, og det er lidt det der problem. Og det om Keanu Reeves, han så kom fra en familie af kartoffelskrællere, det er jo pisse lige meget, jo. Ja, for man tror ikke på ham alligevel. Altså, det er nej, også det, der, det tror jeg... Så lige pludselig, så hans knæ, det virker ikke, og så virker hans knæ alligevel, og sådan noget, og det er sådan lidt, det er også bare en MacGuffin, det der med, hans knæ ryger ud lige pludselig. Fordi vi havde jo hørt det der med, hans knæ ikke var godt, men så ryger det ud lige pludselig der i den der jagt, og det er derfor, han skyder ham op i luften, vi han ikke når at fange ham. Er det en MacGuffin, når man får forklaret hvorfor? Er det ikke nej. Nærmere en MacGuffin, når man ikke nej, det er noget, det drejer sig rundt om, altså. Ja, okay, ligesom, det er måske ikke, men det er plot devicer. Det kan godt være, vi skal kalde det en plot devicer. Det er måske mere, mere korrekt at kalde det. Det er nok ret i. Det er mere en plot device. Men det er bare sådan en plot device, der bare er sat ind for, at vi skal have en forklaring på, hvorfor han slipper væk ham. Ja. Det er den eneste formål, den tjener. Mm. Godt. Vi skal til at runde af. Hvad synes I? I må være så at få en tur til et enten et en tagline, eller bare en anbefaling, eller ja, Hvad er det? Eller et faldskærmsudspring. Eller faldskærmsudspring. Vil du starte, Christoffer? Jamen, jeg har to. Jeg har en kort udgave, og så har jeg laserdiskudgaven. Sådan. Ja. Jeg har Point Break, It Will Take You to the Edge, and Over. Ja, okay. Ja. Det er det, der han siger, det er det, der Tyler siger til ham på et tidspunkt. He will take you to the edge, and over. Så. Og den anden, der så bare, whoa, man, radical. Point Break er en solid actionfilm, der dog chiller lidt for meget, inden den kommer rigtig i gang. Men er man til popcornfilm fra en tid, hvor man ikke vidste, hvad en CD-stuntman var, eller generelt bare fascineret af surfing, så er der ikke andet at sige en cowabunga, man. Surfs up. Sex with the gods. You can't beat that, man. Okay, okay, okay. Så den kunne både bruges på Turtles og den her. Ja, den er... Og den anden kunne både bruges på Cliffhanger og den her. Så det var faktisk... Ja. Men så kan du gemme den for Turtles ved at blive remade også, sådan, ikke? Jo, men Michael Bay... Der kommer det fra rummet, jo. Det er altså den første Turtles er faktisk en udmærket film. Den er fantastisk. Det kan være, vi skulle se den. Den det har vi der. Gjort. Den så vi sidst den forrige gang. Christoffer. Jeg har set den, men vi har ikke snakket om den til det. Jeg tror, du sov der, Christoffer. Men ja, vi så den. Jeg ved ikke, om vi så den sammen, da vi var sammen sidst. Vi har ikke snakket om den. Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Nå, Gert. Du bestemmer selv. Det er ikke selv. Strange Days. Det er ikke Hurt Locker. Men det er god underholdning alligevel. Selvom Woodface Reeves er med i den, så er det ikke helt galt. Så du synes, det var god? Du synes, den var okay? Jeg synes faktisk, det var okay. Altså, jeg synes, som vi snakker om, den er for lang i starten. Og der skulle være nogle flere skud. Og lidt mindre tudefjes med Reeves, ikke? Og lidt mere Patrick Swayze et eller andet sted. Mm. Men det er sgu da egentlig okay underholdning, altså. Og jeg er ikke en skid mere end det. Et eller andet sted kan jeg ikke helt forstå, at den er blevet sådan halvkult. Det er alle de der one-liners, der er der i, og de... Jamen, det er jo Gary Busey et eller andet sted, der gør det der interessant, synes jeg. Altså, jeg synes ikke, det er så meget film som sådan. Nej, det er ikke sikkert. Men, godt. Ja. Godt. Det er fint. Niels, du får lov til at runde af. Ja, jeg har... Wow, dude. Bodacious Waves, Keanu Reeves with an excellent gun, and Patrick Swayze with a totally awesome mullet. That's gotta be the triumphant Point Break, dude. Party on! Og jeg synes også, det kunne også være Wayne's World, det der. Party on, Wayne! Man bruger faktisk også i Bill & Ted, det siger de også party on på et tidspunkt. Be excellent to each other. Ja, men jeg synes også, den er fin. Altså, det er imponerende, det der med, det at det er en kvinde, der står bag, for der er alle de ting med, der er med i film fra sådan nogen som John McTiernan og sådan nogen. Ja, lige præcis. Med bankrøveri og biljagter og jagt til få slåskampe, og så lige smidt lidt surfing og skydiving oveni. Men hun instruerer jo actionfilm bedre, end rigtig mange mænd gør. Altså, det, ja, altså, det gør hun. Hun er jo en af de bedste actionfilminstruktører, der findes, vil jeg næsten sige. Og det er en måde, nu ved jeg ikke, hvor det kan godt være, at du ved mere om Christoffer eller en af andre, men det er måde, hvor de har lavet det her altså spændte kamera på filmen, og så lader ham løbe efter dem i den der jagt, hvor Keanu Reeves og Patrick Swayze, de løber efter hinanden, for netop at give den følelse af... Altså det der point of view, det er jo noget, hun bruger faktisk i mange af hendes film, altså, og hun udvikler jo sådan en specialkamera til Strange Days. Det var der med, at hun udviklede det mindste kamera til dato på det tidspunkt, der kunne sidde på hovedet af de her folk, sådan hun optaget den der startsekvens, hvor man ser det der røveri i starten, hvor det hele er skudt i point of view, faktisk helt ned til, at han har en sok på hovedet på det punkt, den tager han af, og så kan man se, at han tager sokken af på det punkt. Det er faktisk rigtig fedt lavet. Men Strange Days er jo efter den her. Ja, det er det jo, men der har hun så forfinet teknikken, kunne jeg måske. Fordi der er det jeg synes, det fungerer rigtig godt, den måde. Ja. Altså, det var de jagter hinanden, at man netop ser det, som om man selv løber lige bagefter den. Ja, og man kan se, hvad der foregår. Man sætter ikke at blive nærmest søsyg, ligesom man gør i for eksempel Paul Greengrass' film. Når man står inde i et rum, de snakker med hinanden, at altså, det hele det bare sejler. Det er stadigvæk holdt sådan nogenlunde, hvad skal man sige, stabilt. Jamen, altså, jeg ved ikke, om hun har lavet det med et steadicam her. Det kunne man jo godt forestille sig på en eller anden måde. Ja, hvis en slags steadicam, der var spændt på ham der løb. Ja. Ja, så kan du jo ikke få, ellers så ligner det jo Paul Greengrass, så er det jo bare skudt med en, der løber med et almindeligt kamera uden stabilisering. De har jo også lavet det i, de genskabte jo en lille smule i den der Narc med Ray Liotta og Jason Patrick, der er der også sådan en scene med, hvor de jagter hinanden. Mm. Og den er så blevet lidt mere kaotisk, men det er stadigvæk a la Point Break, måden det er på. Sådan. Okay. Jeg fik jeg fandme, altså jeg mener om dengang jeg så den der heist scene her, så fik jeg faktisk lige lyst til at se Heat igen. Og kæft, for det er også en fed heist scene der er i. Altså jeg ved, de to, den og så den her, det er nok nogle af de bedste sådan heist jeg har set. Har du set Fast and the Furious 5? Jeg har ikke set Fast and the Furious 5. Der er selvfølgelig også, ikke, du skal, altså, der er selvfølgelig også Ocean's 11, men det er jo lidt anden slags heist. Men det er der også The Town af Ben Affleck. Der er godt heist day. Ja, det er også et okay heist day, det er faktisk rigtigt. Jeg ved ikke, hvad det altså bedste heist film, det ved jeg ikke, men jeg synes den her Heat er godt deroppe af i hvert fald. Ja. Yeah. Godt. Jeg tror vi runder af og siger Point Break. Den er faktisk billig på Blu-ray rundt omkring, kan jeg se, så den ja, se den. Altså jeg sad og tænkte lidt, dengang jeg så den igen, så tænkte jeg lidt, det var sgu lidt ærgerligt, men jeg kan se den. Altså tag ind i biografen og se den sammen med nogle gutter og drikke nogle øl inden og drikke nogle øl bagefter. Altså jeg tror den fortjener faktisk at blive set på et kæmpe lærred med fed lyd og sådan noget, fordi de der, især de der faldskærmsekvenser og sådan noget, der var jeg sgu lidt ærgerlig over, at jeg sad og så den på en 40-tommer skærm. Altså det tror jeg havde været fedt at se i biografen første gang. Jeg tror jeg havde fået ballade, hvis jeg drak øl første gang den var i biografen. Det skal være, jeg ville, sådan noget, ja. Men bare det der at se den i biografen, altså hvis den kommer som repromere igen eller sådan, så kunne jeg så godt tænke mig at komme ind og se den, for ja, det tror jeg er en fed bestemt oplevelse. Jeg tror den er sådan lavet lidt til det støt. Altså den har det der, også de der undervandssekvenser og sådan noget. Altså det vil jeg sgu gerne se, de er godt skudt. Altså det vil jeg vil sgu godt se dem på et stort lærred. Godt. Det med disse ord tror jeg vi stopper med det og siger, find os på Facebook, søg på Det Generelle Film, eller find os på vores hjemmeside dgfn.dk. Ja, ind på vores hjemmeside kan I også abonnere på vores podcast på Android telefoner og deslige, hvis I ikke er så glad for iTunes. Ja, næste gang, hvad skal vi snakke om næste gang, Morten? Næste gang skal vi snakke om en film, der i utrænet øre måske mest lyder som en dansk 70'er pornofilm, nemlig Ormen, eller Tremors på engelsk. En film, jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at se igen. Jeg glæder mig til gensyn i hvert fald. Mm. Jeg mener, Kevin Bacon er meget fed deri, men det må vi jo se. Ja, han har også en mullet, så vidt jeg husker. Ja, spiller sådan en hillbilly. Fandme også spille mange forskellige ting, Kevin Bacon, så jeg glæder mig til at gense den. Ja, ja. Ja, ja. Og faren fra Blomsterbørns børn. Og mange praktiske effekter, hvis jeg husker rigtigt. Ja, blandt andet ormen. Ja, jamen, det var jo ikke rigtig andre muligheder dengang. Nej. Det må vi snakke om næste gang. Yes. Skal vi ikke bare sige indtil næste gang? Hej, hej. Hey, aloha. Hey. All right. Can't have you walking through those doors with your dick in your hand, right?